Mwasi oyo yanga ya kala tosi topanzana na ye bongo ayaki kotuna ngai na baleki mira abala bazongiseli ye nanu abali te ndeko kasi ye akozela niningo na mayele na ngambaleki babomi te ndeko soki ozali na likambo ya kotuna ngai ngai koyoka soni te mwasi oyo yanga ya kala tosi topanzana na ye bongo ayaki kotuna ngai na baleki bazongiseli ye nanu abali te ndeko kasi ye akozela niningo na mayele na ngambaleki babomi te ndeko soki ozali na likambo kotunaka imela ngai koyoka soni te linga kokanisa maloba yanga na yo tozalaki kobwaka nzoka nde bolingo oyange na yo ngonga ya mibale tipokwa ne baleki bakuti biso mboka pari linga kokanisa banzambe tozalaki kokatanga na yo nde otiki kotuna baleki ya lopango kokanisa maloba yanga na yo tozalaki kobwaka nzoka nde bolingo oyanga na yo ebandanga na yo na ngonga ya mibale tipokwa nde baleki batiki soso mboka pari linga kokanisa banzambe tozalaki kokatanga na yo nde otiki kotuna baleki ya lopango kokanisa maloba yanga na yo tozalaki kobwaka nzoka nde bolingo oyanga na yo ebandanga na yo na ngonga ya mibale tipokwa nde baleki bakuti biso.